جھگڑوں میں شر، بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، 10 بڑی بڑی نشانی ہیں. فرمایا قیامت تو برپا نہیں ہوگی جب تک یہ بڑی بڑی نشانیاں ظاہر نہ ہوں. اور وہ نشانیاں ہیں، ایک سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، یہ بہت بڑی عظیم نشانی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دفعہ ابو ذر غفاری سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سورج غروب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا ابو ذر تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو پہلے تو وہ سمجھے شاید مجھے کہیں احد پہاڑ ہے سامنے، شاید ادھر کسی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہوں. عرض کیا حضور اللہ اور رسول ہی بہتر جان. آپ نے فرمایا کہ سورج ہر یوم ہر دن جاتا ہے عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے اپنی رفتار جاری رکھتا. ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج اسی طریقے سے سجدہ کرے گا، لیکن حکم ہوگا کہ حرکت اپنی الٹ دو، حرکت معکوس ہو جائے گی، الٹا سورج آئے گا اور بالکل ایسی حرکت جیسا سورج ادھر سے مشرق سے طلوع ہو کر مغرب کی طرف جاتا ہے اور دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، ایسا ہی ادھر سے پلٹ کر سورج ادھر آئے گا، دوپہر جیسا وقت ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دن اس نشانی کو لوگ دیکھیں گے تو اس دن ساری دنیا کے انسان گھبرا اٹھیں گے اور سارے ہی ایمان لانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا، ایمان قبول نہیں ہوگا اس نشانی کو دیکھ کر. یہ فرمایا، جیسا کہ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا مغرب کی جانب ایک دروازہ ہے توبہ کا، وہ کھلا ہے، توبہ تو معروضۃ، ہر وقت انسان کے لیے وہ دروازہ کھلا ہے کہ اپنے گناہوں غلطیوں سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تلافی کر لے. لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی. تو یہ نشانیاں جس وقت ظاہر ہوں گی، خصوصاً یہ بڑی بڑی نشانیاں، اس وقت جہان پر مجموعی طور پر ایسی حالت ہوگی جیسا کہ انسان پر جانکنی کا وقت ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، توبۃ العبد ما لم یغرغر، انسان اور بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ غرغرہ اس پر طاری نہ ہو. غرغرہ وہ کہ سانس اب سینے سے نکلتی ہے اور فرشتے نظر آنے لگ جاتے ہیں، غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے. تو جیسا کہ انفرادی طور پر ایک انسان کے لیے غرغرے کی حالت طاری ہونے سے پہلے پہلے توبہ اور ایمان لانے کا وقت ہے، ایسا ہی پورے عالم پر مجموعی طور پر ان نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے ایمان لانے کا اور توبہ قبول کرنے کا وقت ہے. جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی پھر تو دہشت کے مارے حضور نے فرمایا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو آمن الناس کل مجمعون، سارے لوگ ہی ایمان لائیں گے، لیکن قبول نہیں ہوگا اس وقت ایمان، کیونکہ یہ اضطرار کی وجہ سے ہو. اضطراری ایمان قبول نہیں ہوتا، اختیاری ایمان قبول ہوتا ہے جو اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے انسان قبول کرے. یہ تو اضطرار کی حالت ہوگی، مجبور ہو گیا اب آدمی، سمجھا کہ اب یہ تو معاملات درم برم ہو رہے ہیں، تو اضطراری ایمان قبول نہیں ہوتا. تو یہ بعض آیات رب کے اندر، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض کا ظہور، اور ویسے یہ 10 نشانیوں کے اندر یہ فرمایا مسیح علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، تین قسم کے خصف ہوں گے. خصف مانے لوگ زمین میں دھنسیں گے, مشرق میں بھی ہوگا, مغرب میں بھی ہوگا اور جزیرۃ العرب میں بھی ہوگا. تین بڑے بڑے خصف ہوں گے, کافی وسیع پیمانے پر لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے. اور آگ ہوگی آدن کے کنارے سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو آگے دبا کر کے چلے گی شام کی طرف. بڑی عظیم آگ ہوگی, دوپہر کے وقت رک جائے گی, لوگ بھی ذرا آرام کریں گے, پھر وہ آگے آگے لوگ ہوں گے, پیچھے وہ آگ ہوگی. یہ بھی نشانی ہوگی. اور یہ فرمایا, بعض روایات میں یہ ہے کہ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا اور دجال کا خروج یہ ایک دن میں واقع ہوگا. آگے پیچھے ہوں گی یہ بات, اگر ایک پہلے آ گئی تو دوسری بھی اسی دن نشانی ظاہر ہو جائے گی. تو فرمایا کہ جس دن آئیں گی تیرے رب کی بعض نشانیاں, بعض نشانیوں سے یہی بڑی بڑی نشانیاں مراد ہیں, خصوصاً سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا. تو فرمایا نہیں فائدہ دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا جو اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لایا تھا. اس دن تو دہشت کی وجہ سے ہوگا, ایسا یا فرشتے نظر آ گئے گرگرا تاری ہو گیا تو ایمان مفید نہیں ہوگا, جیسا فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ یونس الان, اب تم ایمان لاتے ہو جب سب کچھ سلسلہ سزا کا سامنے نظر آ رہا تھا, فرشتے نظر آ رہے ہیں, عذاب کی منزل آ گئی, اب ایمان لاتے ہو, اب ایمان کا وقت نہیں رہا, اب جزائے عمل کا وقت شروع ہو رہا. تو فرمایا کہ کسی نفس کو اس کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا. اور اسی طرح جیسا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا, اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اپنے ایمان میں نیکی نہیں کمائی پہلے, اس دن نیکی بھی فائدہ نہیں دے گی. ایمان کے ساتھ نیکی نہیں کمائی, فضولیات کے اندر کھیل تماشے اور فضول لغو اور ناجائز رسومات اور بری باتوں میں ہی وقت سارا گزار دیا ہے, اور اس دن اس نشانی کو دیکھ کر کے اگر کوئی نیکی کرنا چاہے گا, نیکی قبول نہیں ہوگی, یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس دن دونوں باتیں ہیں, ایمان بھی نہیں قبول ہوگا, اس دن غرغرہ تاری ہو گیا ہے, اور نیکی بھی مقبول نہیں ہوگی اس دن. اگر پہلے ایمان تو لایا ہے لیکن نیکیاں نہیں کی, اس دن نیکی کرنا چاہتا ہے تو مقبول نہیں ہوگی. اللہ تعالی نے یہ فرمایا, یہ نشانی مراد ہیں. بعض لوگ جدید روشنی والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سورج کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا یہ تبھی امر کے خلاف معلوم ہوتا ہے, تو اس قسم کی شکوک اور شبہات یہ انگریزی تمدن کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں آتے ہیں, لیکن وہ تو ان میں سے کسی نہ دجال کے بارے میں وہ تسلیم کرتے ہیں, نہ یاجوج ماجوج کا خروج تسلیم کرتے ہیں, لیکن قرآن میں اس کا ذکر ہے. ایمان والوں کو اس پر یقین رکھنا چاہیے چاہے وہ سمجھ میں نہ آئے بات. اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور ہیں بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت, غلط بھی نہ ہو, موضوع بھی نہ ہو, ضعیف بھی نہ ہو, ان باتوں کو تسلیم کر لینا ہی چاہیے. ادنا درجہ ایمان کا یہی ہے, آمنا وصدقنا کہے کیا ہماری سمجھ میں نہ آئے. باقی یہ رہ گیا کہ یہ نظام جو چل رہا ہے ہمارا, یہ نظام شمسی, یہ سولر سسٹم جو چل رہا ہے, یہ بھی آخر اللہ نے قائم کیا ہوا, اور اس کے بارے میں خود اس نے فرما دیا ہے قرآن میں, جیسا آخری پارے کی صورتوں میں ہے کہ اس نظام کو برخاست کیا جائے گا, یہ ابدی نظام نہیں ہے. جب سولر سسٹم ہی برخاست کیا جائے گا تو نشانیوں کے ظاہر ہونے میں کون سی بات ہے, جب یہ سورج جو ہے اس کی روشنی لپیٹ لی جائے گی، ستاروں کی روشنی لپیٹ لی جائے گی، ان کو درم برم کر دیا جائے گا اور یہ تمام نظام شمسی برخاست کر دیا جائے گا، دوسرا نظام قائم کیا جائے گا اور پھر عالم بالا کے نظام کے احکام ظاہر ہوں گے۔ تو اس کا انکار کرنا تو الحاد ہے، بے دین ایسے ہی چل رہا ہے، کیا ہمیشہ ہی چلتا رہے گا؟ جس ذات نے قائم کیا ہے اس کا بھی ایک وقت اور انداز مقرر کیا ہے کہ فلاں وقت تک یہ نظام چلے گا، سولر سسٹم وہاں اس وقت تک چلے گا، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، دوسرا نظام آئے گا۔ اس قسم کے شکوک اور شبہات کرنے، یہ بے دینی اور الحاد کی نشانی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی تو نہیں فائدہ پہنچائے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس دن اس کو نیکی فائدہ نہیں دے گی جس نے اپنے ایمان میں اس سے پہلے نیکی نہیں کمائی، اس دن نیکی بھی فائدہ نہیں کرے گی۔ یہ شکوہ ہو گیا کفر اور شرک کرنے والوں کا، ہدایت کے سامان کے بعد اب کس کے منتظر ہیں؟ جب یہ باتیں ظاہر ہوں گی اس وقت تو کوئی چیز ہی نہیں رہے گی، نظام ہی بدل جائے گا۔ تو فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے انتظرو، اے شرک اور کفر کرنے والو انتظار کرو، پھر دیکھو کیا نتائج آتے ہیں سامنے، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، پتہ چل جائے گا تم کو۔ یہود اور نصارا بھی انتظار کر رہے تھے، نصارا انتظار کر رہے تھے یعنی یہود کے مسیح آئے گا، جب مسیح آیا تو انکار کر دیا، اس کو دجال کہا اور آ کر دین کو بگاڑ دیا، خرابیاں پیدا کی۔ نبی آخر زمان پر ایمان نہ لائے، وہ بھی کافر اور مشرک ہی ٹھہرے۔ عرب کے لوگوں نے اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے انکار کیا، تو اب پھر انتظار کرو کہ وہ نتائج سامنے آئیں جو اللہ کے علم میں ہیں اور وہ آنے والے ہیں۔ وہ اسی شکل میں انفرادی طور پر آدمی مر گیا تو محاسبے کی منزل میں گرفتار ہو گیا۔ من ماتا فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی۔ اور مجموعی طور پر اگر کہو گے تو پھر جس دن یہ بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی اس دن توبہ کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، نہ نیکی کرنی اس دن مفید ہوگی نہ ایمان لانا اس دن مفید ہوگا۔ مجموعی طور پر سارے جہان پر غرغرے کی حالت طاری ہوگی، اس کے بعد نیکی مفید ہی نہیں ہوگی جس دن وہ نہیں۔ اب اگر تم ہدایت کے سامان مکمل ہونے کے بعد، کتاب کے نازل ہونے کے بعد، نبی کے آنے کے بعد اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر منتظر رہو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھو کیا نتیجہ نکلتا ہے، جو کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ إن الذين فرقوا دينهم تحقیق، وہ لوگ جنہوں نے جدا جدا کیا ہے اپنے دین کو، وکانو شیعان، اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، لست منہم فی شیئن، آپ کو ان میں سے کسی سے کچھ واسطہ نہیں ہے، انما امرہم، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ اللہ ان کو بتلائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ من جا بالحسنت، جو شخص لایا ایک نیکی، فلہو، پس اس کے لیے اس سے دس گنا ہے اجر، اور جو شخص لاتا ہے برائی کو، پس نہیں بدلہ دیا جاتا مگر اس کے مثل، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا رد کیا، ان کے مختلف شرکیہ رسومات کا بھی پورے طریقے پر رد کیا، اور اس کے بعد صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرمائی، اس کا اتباع کرنے کا حکم دیا، اور ادھر ادھر کے راستوں سے منع فرمایا. اور صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی الٰہی کے ذریعے نازل فرمایا. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی، آخر میں پھر قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر اس صراط مستقیم کی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا شکوہ کیا کہ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یا موت کا انتظار کر رہے ہیں، مرنے کے بعد ہی قیامت برپا ہو جائے گی، یا قیامت کی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں. تو قیامت کی نشانیاں جب ظاہر ہوں گی تو اس وقت تو انسان کا ایمان ہی معتبر نہیں ہوگا، توبہ ہی قبول نہیں ہوگی، پھر تو موقع ہی نہیں دیا جائے گا. یہ شکوہ کیا ان لوگوں کا جو ایمان قبول نہیں کرتے. تو اس سے پہلے شرک کرنے والوں کا زیادہ تر رد تھا، اب اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے شرک کرنے والے اور دوسرے لوگ ان سب کا رد فرمایا ہے. اور جس طرح اہل کتاب کا بھی رد آ جاتا ہے اور اہل بدعت کا بھی رد آ جاتا ہے اور شرک کرنے والوں کا رد بھی آ جاتا ہے، سب کا ہی اللہ نے رد فرمایا ہے. ان الذین فرقوا دینہم، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے تفریق ڈالی ہے اپنے دین میں، جدا جدا کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے دین کو، اور وہ گروہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان سے کچھ واسطہ نہیں ہے، لست منہم فی شے، نہیں ہے آپ ان کے ساتھ کسی معاملے میں، آپ کا کچھ تعلق نہیں. آپ ان سے بیزاری کا اعلان کریں. دین میں جنہوں نے تفریق ڈالی ہے، اس تفریق سے کیا مراد ہے؟ یہی تفریق والا معنی سمجھنا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، وہ اس طرح بیان فرمائی ہے، افترقت بنو اسرائیل علی سنتین و سبعین فرقہ، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. یہ فرمایا، وستفترق امتی فی 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. اور فرمایا کہ کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا فرقۃ واحدہ، مگر ایک. عرض کیا، حضور وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ ناجی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے. یہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو تفریق دین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کا بیان کر دیا. بنی اسرائیل تو تھے ہی، انہوں نے تفریق کی دین میں، الگ الگ فرقوں میں بٹے، مگر اس امت کی فرقہ بندی کا ذکر بھی یہاں اجمالاً کر دیا گیا ہے. اور اس میں جیسا کہ یہود اور نصارہ ہیں، اسی طریقے سے آل احوا اور آل بدعت بھی اس کے اندر آتے ہیں، فرقہ بندی کے اندر، جنہوں نے فرقہ بندی کی اور الگ الگ گروہ بنائے، وہ یقیناً راہ راست پر نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ ایک عقائد کے اندر اختلاف ہوتا ہے اور ایک مسائل کے اندر، فروعات کے اندر اور اصول کے اندر۔ تو آل بدعت جو ہیں وہ عقائد کے اندر ہی اختلاف کرتے ہیں، عقائد خراب ہوتے ہیں ان کے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ایمان ہے ہی نہیں۔ ایمان بھی ہوتا ہے لیکن عقائد خراب ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس کے اندر آئیں گے۔ اور امت کے وہ لوگ جو عاصی ہیں وہ عقائد کی خرابی کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائیں گے، بلکہ اعمال کی خرابی کی وجہ سے۔ اعمال کی خرابی اور ہے، عقائد کی خرابی اور ہے۔ اس امت کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ دونوں قسم کے ہوں گے، جو آل بدعت اور آل احوا ہیں وہ عقائد کی خرابی کی بنا پر جہنم میں جائیں گے، اور آل معاصی یعنی اعمال کے اندر جن کی کوتاہی ہوگی وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ مگر اتنی بات ہے کہ کفر اور شرک کرنے والے لوگ تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مخلد فی النار ہوں گے۔ اور امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ترمذی میں لکھا ہے کہ تمام آل حق کا اس پر اتفاق ہے کہ آل توحید کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھا جائے گا۔ جن کا ایمان ہوگا، چاہے عقائد کچھ خراب بھی ہوں، بگڑے ہوئے ہوں، یا اعمال خراب ہوں، وہ جہنم میں تو ضرور جائیں گے، لیکن ہمیشہ کے لیے رہنے والی بات نہیں ہوگی، ان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ سو ایسے لوگوں کو تزکیے کے لیے، پاک کرنے کے لیے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جب وہ سزا بھگت لیں گے اور پاک ہو جائیں گے تو ان کو نکال دیا جائے گا۔ لیکن شرک اور کفر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پاک نہیں ہوں گے، وہ ابدی طور پر جہنم میں رہیں گے۔ ان کی خطاؤں نے ان سب کو احاطہ کیا ہوا، وہ ہر طرف سے گھیرنے والے والا ہے۔ یہ کفر اور شرک، یہ ایسی خطا ہے، ایسی غلطی ہے۔ تو یہاں پر تفریق دین میں یہ سب آ گیا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرقوا دینہم، اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے۔ کہ فرقوا دینہم، ایک تفریق ہے، اختلاف ہے جو اصول سے تعلق رکھتا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں جو باتیں یقین لانے کی ہیں یعنی اصول دین سے تعلق رکھتی ہیں تو ان میں فرق نہ کرنا چاہیے، ان سب کو اسی طرح ماننا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسا قرآن کریم میں ہے، جیسا صحابہ کرام نے، سلف نے مانا۔ جو اصول کی باتیں ہیں ان میں تفریق نہیں چاہیے، تفریق کرے گا تو گمراہ ہوگا اور جہنمی بنے گا۔ آگے یہ ہے کہ وہ گناہ ہو سکتا ہے کہ بالکل اس کا عقیدہ مشرکانہ ہو جائے، کافرانہ ہو جائے، تو ابدی جہنمی ہوگا۔ اگر مشرکانہ اور کافرانہ نہیں ہے اور ویسے عقیدے میں خرابی اس کے پیدا ہو گئی ہے جیسا کہ آل بدعت اور آل احوا کے اندر ہوتا ہے، تو بہرحال وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ اگر اصول میں اختلاف کیا، اصول میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو کرنے کی باتیں ہیں یعنی فروع دین، یہ اعمال وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے طریقے مختلف ہو جائیں جو اعمال سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، فروع دین میں سے ہیں، تو اس پر ملامت نہیں کرنی چاہیے، وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر اختلاف ہو۔ اور ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کرتا رہے تو اس کو نجات مل جائے گی، اس میں گڑبڑ نہیں کرنی چاہیے. طریقے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ فروعات دین کے اندر، اصول کے اندر نہیں. اصول کے اندر جو عقیدے سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں ان کے اندر اختلاف اگر کرے گا تو آل احوال بدعت یا آل شرک کے ساتھ مشابہ ہوگا. مثلا معتزلہ فرقہ نے اللہ کی رؤیت کا انکار کیا، قدریہ فرقے نے تقدیر کا انکار کیا، اور روافض نے بھی بعض دینی اصولوں کا انکار کیا. یہ آل احوا اور آل بدعت میں اور گمراہ لوگوں میں شمار ہوئے. لیکن یہ جو اختلاف فروعات دین کا ہے اس کے اندر سختی نہیں کی گئی. جو لوگ سختی کرتے ہیں وہ پھر غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. فروعات دین اعمال کی چیزیں، اس میں تو امت کے مختلف طبقوں میں اختلاف ہے، صحابہ میں اختلاف ہے بعض مسائل کا، اس کے بعد تابعین میں آیا، ائمہ دین کے اندر اختلاف ہے، کئی باتوں کا اختلاف ہے. لیکن یہ سب فروعات دین سے تعلق رکھنے والی باتیں، کسی اصولی بات کے اندر ائمہ دین کا کوئی اختلاف نہیں ہے. جتنے بھی ماننے والی اور یقین لانے والی چیزیں، ان سب میں مالک، شافعی، احمد، امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ، شابی، سفیان ثوری وغیرہ، حوزائی، سب متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. فروعات دین میں اختلاف ہے ان کے ہاں، کوئی ایک بات کو سنت قرار دیتے ہیں، کوئی نہیں قرار دیتے، کوئی کسی چیز کو مباح قرار دیتے ہیں، کوئی نہیں قرار دیتے. تو یہ ہے فروعات دین، اس کو زیادہ طول دینا اور بڑھانا، اس سے گمراہی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا. فروعات دین کے اختلاف کو زیادہ بڑھانا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں، اصول دین کے اندر جو اختلاف ہے وہ ناقابل معافی ہے، اسی سے اصل میں فرقے بنتے ہیں. فروعات دین کے اندر جب اختلاف ہوتا ہے اور یہ شدت اختیار کرتا ہے تو یہ تباہی اور بربادی لاتا ہے. اس میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے، جیسا تاتاریوں کے زمانے میں تاریخ میں ملتا ہے، حنفی اور شافیوں کا آپس میں شدید اختلاف، ایسا کہ جیسا کہ مومن اور کافر کا اختلاف ہوتا آپس میں. نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کو موقع مل گیا، حملہ آور ہو گیا، وہ کچل دیا مسلمانوں کو آپس کے اختلاف نے. تو آج کل بھی ایسا ہی ہے، فروعات کے اختلاف کو بعض لوگ بہت زیادہ طول دیتے ہیں اور اس سے پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، حالانکہ اس کو طول نہیں دینا چاہیے اور اس کو برداشت کر لینا چاہیے. البتہ اصول دین کے اندر اختلاف گمراہی کا باعث ہوگا. اصول دین میں اگر کسی بات پر کوئی اختلاف کرے گا وہ یقیناً گمراہ ہوگا اور جہنم کا مستحق بنے گا. تو تفریق فروعات دین کے اندر حدیث میں مختلف مثالیں ملتی ہیں. پہلے بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، غزوہ خندق ختم ہوا اور آپ نے فرمایا، جبرائیل نازل ہوئے اور حضور اپنے ہتھیار اتارنا چاہتے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ ابھی تو ہم لوگوں نے ہتھیار نہیں اتارے، آپ کیسے اتارتے ہیں، پہلے قریظہ کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، ان یہودیوں نے سازش کی تھی اور اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، تو اللہ کا حکم آ گیا کہ ان کے خلاف بھی جہاد کرنا چاہیے اور ان کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر، وہاں پہنچو سارے. اب صحابہ وہاں سے سارے نکل گئے، مدینہ سے جتنے تھے مجاہد غازی سب. راستے کے اندر اب اختلاف پیدا ہو گیا. ایک گروہ نے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے راستے میں. دوسرے گروہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ کوئی نہ پڑھے مگر قریظہ میں. انہوں نے کہا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کوئی نہ رہے, سارے نکل پڑیں یہاں سے. یہ نہیں مطلب تھا کہ راستے کے اندر اگر نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے تو نماز بھی نہ پڑھو, یہ مطلب نہیں تھا. مطلب آپ کا یہ تھا کہ جلدی کرنی چاہیے یہاں سے جانے. دوسروں نے کہا آپ نے الفاظ یہ فرمائے, بعض نے راستے میں نماز پڑھ لی اور بعض نے نہ پڑھی, وہاں ہی جا کر پڑھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دونوں کا حال ذکر کیا گیا تو بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں, فلم یعنف واحدا منہما, آپ نے دونوں میں سے کسی کو نہیں ڈانٹا. فرمایا ٹھیک ہے, دونوں نے ٹھیک کیا. اب بتلائیے یہ اختلاف ہے, لیکن اس میں گنجائش تھی, ہر ایک مجتہد تھا. اجتہاد کے ساتھ ایک نے تو الفاظ پر عمل کیا اور ایک نے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے مطابق عمل کیا, تو دونوں ہی حق پر تھے. اب اس میں کسی کو باطل پر کہنا روا نہیں ہے. جو کہے گا کہ ایک گروہ نے تو اچھا کیا دوسرے نے غلط کیا, وہ خود گمراہ بن جائے گا, کیونکہ حضور نے دونوں گروہوں کی تصویب فرمائی ہے, کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں فرمایا, کسی پر سختی نہیں فرمائی, دونوں نے ٹھیک کیا جو کیا. اجتہاد کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے, جو صلاحیت کا مالک ہوتا ہے اس میں اجتہاد کا ملکہ بھی ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا اجتہدا, جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر وہ ٹھیک پا لیتا ہے بات کو تو اس کو دورا اجر ملتا ہے, اور اگر غلطی بھی کر جاتا ہے تو فرمایا ایک اجر پھر بھی اس کو ملتا ہے کہ اس نے پوری کوشش کی تھی اپنے اجتہاد کے ساتھ لیکن وہ صحیح بات کو پا نہ سکا, تو پھر بھی اس کو ایک اجر ضرور ملے گا, غلطی پر بھی ایک اجر ملے گا, بشرطے کہ وہ مجتہد ہو, اجتہاد کا ملکہ رکھتا ہو. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور اجتہاد کرنے لگ جائے. اب پرویز بھی مجتہد بن گیا, علامہ مشرقی بھی مجتہد بن گئے, جو بھی اٹھا اس نے اجتہاد کا دعویٰ کیا, پہلی باتوں کو غلط ثلط بتلایا. تو یہ نہیں ہے, اجتہاد کا ملکہ بھی ہونا چاہیے, اس کے اندر صلاحیت بھی ہونی چاہیے, شرائط بھی ہونی چاہیے. اگر غلطی کرے گا پھر بھی اس کو ایک اجر ملے گا. اسی طرح حدیث کے اندر اس کی مثال ملتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دو صحابی سفر میں گئے, سفر میں اب راستے میں پانی نہ ملا تو انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی, لیکن اس کے بعد ایسا ہوا چلتے رہے تو وقت نماز کا ابھی باقی تھا کہ ان کو پانی مل گیا. تو ان میں سے ایک نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی اور ایک نے نہ پڑھی. اب ان کا اختلاف ہوا آپس میں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو دونوں کا کیس آپ کے سامنے پیش ہوا, آپ نے سنا. تو جس شخص نے دوبارہ نماز نہیں پڑھی تھی, تیمم والی نماز پر ہی اکتفا کیا تھا, اس سے حضور نے فرمایا اصبت سننا, تو نے ٹھیک طریقہ پا لیا ہے. ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ اگر پانی نہ ملے انسان کو تو تیمم کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. فقہا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو ذرا تاخیر کر لینی چاہیے, آخر وقت تک انتظار کر, اور اگر وہ وقت کے اندر ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا. دستور یہی ہے, تو نے اسلام کے دستور کو پا لیا ہے, سنت کو پا لیا. اور جس شخص کو پانی کے ساتھ جس نے دوبارہ نماز پڑھی, آپ نے فرمایا تجھے دور اجر ملے گا, لکا لجر عمر رہتے ہیں, دور اجر مل جائے, فرض بھی ادا ہو گیا اور دوسری نماز اس کی نفل بن جائے گی, دور اجر تو مل ہی جائے گا. اب یہ اختلاف فروعات دین کا اختلاف کہلاتا ہے. یاد اس میں کسی کو غلطی پر نہیں کہہ سکتے. ابو حنیفہ اور شافعی یا مالک کا اختلاف اس قسم کے مسائل میں آتا, اور سب کے بارے میں یہی اعتقاد رکھنا چاہیے کلہم علی الہدا, سب ہدایت پر ہیں. وہ بھی ایک دوسرے کو ہدایت پر سمجھتے تھے. مسائل میں اختلاف تھا لیکن وہ اس قسم کا تھا اختلاف. یہ اختلاف مذموم نہیں ہے, برا نہیں ہے. اس اختلاف کو جو بڑھا چڑھا کر فرقہ بندی کرتے ہیں وہ کوئی دین کا کام نہیں کرتے, خدمت نہیں کرتے, دشمنوں کے لیے تقویت کا باعث بنتے ہیں. جیسے تاتاریوں کے زمانے میں حنفی اور شافیوں کے اختلاف نے موقع دیا کافروں کو کہ انہوں نے حملہ کر کے کچل کر رکھ دیا مسلمانوں, یہ اس کا باعث ہوتا ہے. یہ فروعات دین کا اختلاف. البتہ اصول دین کے اندر کوئی اختلاف کرے گا تو وہ درست نہیں ہے, وہ گمراہ ہوگا اور جہنم کا مستحق بنے گا. خارجی, رافضی, یہ تمام کے تمام یہ عقائد کے اندر خرابی کرتے ہیں. معتزلہ فرقے جتنے گزرے ہیں, نیچری وغیرہ اور جتنے, تو اصول دین کے اندر اختلاف کر کے گمراہی کا باعث بنتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ سرے سے یہ اسلام سے نکل جاتے ہیں, اور بعض یہ ہیں کہ ایمان سے تو نہیں خارج ہوتے لیکن بہرحال جہنم کے مستحق ضرور ہوتے ہیں. ایسی خرابی عقائد کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جہنمی ہوتے ہیں. تو جیسا کہ قرآن کی یہ آیت مبارکہ جو ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا منہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات, بعض ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں, بعض میانہ روی چال چلنے والے ہیں, اور بعض سبقت کرنے والے ہیں. اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام, صحابہ کرام نے یہی فرمایا ہے کہ یہ اسی امت کے لوگ مراد ہیں, تینوں ہی. یہ نہیں ہے کہ الگ الگ امتوں کے لوگ, اسی امت کے یہ. بعض ظالم لنفسی ایسی ہوں جو عقائد میں خرابی مثلا پیدا ہو گئی ہے, کفر شرک کی حد تک نہیں پہنچا لیکن خرابی پیدا ہو گئی ہے, یا عمل میں خرابی پیدا ہو گئی ہے, معاصی کا راستہ پکڑ لیا ہے, اطاعت والا راستہ چھوڑ دیا ہے, یہ ظالم لنفسی میں آئے گا. اور مقتصد درمیانہ روی, درمیانہ روی کی مثال سورہ توبہ کے اندر ہے, خلطو عمل صالحا واخر سیئا, نیک اعمال بھی کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں کہ جو ساتھ برائیاں بھی ساتھ کرتے ہیں. اعمال نیک اور بد رلے ملے ہوئے ہیں مطلب ہے. اور بعض سابقم بالخیرات, برائیوں سے ہٹ کر نیکی میں ہر وقت آگے بڑھنے والے ہیں. یہ تینوں اسی امت کے لوگ مراد ہیں. یہ ایک ہی امت کے لوگوں میں تین قسم کے لوگ ہوں گے. تو فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے تفریق ڈالی اپنے دین میں اور گروہ در گروہ ہو گئے, آپ کو ان سے کچھ سروکار نہیں. آپ ان سے بیزاری کا اعلان کریں, نفرت کا اظہار کریں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. انما امرهم الی اللہ, بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, اللہ کے سپرد ہے. وہ جانے, ثم ینبئهم, پھر وہ ان کو بتلا دے گا, جتلا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے, سب ان کے سامنے رکھ دے گا. جب حساب کی منزل آئے گی سب, یہ تم نے کام کیے ہیں, یہ تم نے خرابی پیدا کی ہے, سب ان کے سامنے رکھ دے گا اور وہی ان سے انتقام لے گا, بدلہ لے گا, وہی ان کو جزا دے گا, سزا دے گا. وہ آپ کو ان سے کچھ تعلق نہیں, کچھ واسطہ نہیں. آپ ان کی تصویب نہ کریں, بیزاری کا اعلان کریں کہ دین میں تفریق اچھی نہیں ہے. پہلے بھی گزر چکا ہے کہ صراط مستقیم کا اتباع کرو, ولا تتبعوا سبل, مختلف راستوں کا اتباع نہ کرو, کیونکہ وہ ان راستوں پر چل جب چلو گے تو وہ تم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے, سیدھے راستے پر چلنے کی رکاوٹ پیدا کر دیں گے. تو لہذا آپ تو صراط مستقیم, انک علی صراط مستقیم, جیسا کہ قرآن میں فرمایا انک لعلی ہدن, آپ ہدایت پر ہیں, صراط مستقیم پر ہیں. اسی کی دعوت آپ لوگوں کو دیں اور اسی کی طرف بلائیں اور اسی کو اختیار کرنے کی تلقین فرمائیں. فرمایا کہ نیکی اور بدی سب سامنے آنے والی ہے. من جا بالحسنت, جو شخص لایا نیکی, تو اللہ تعالی کا قانون رحمت ہے کہ وہ ایک نیکی کے بدلے میں فلہو عشر امثالہا، اس کے لیے اس نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا۔ یوں سمجھ لو کہ ایک نیکی جو جس شخص نے کی ہے، یوں سمجھو کہ بدلہ جب ملے گا تو گویا اس نے 10 مرتبہ اس نیکی کو کیا۔ یہ ادنا سے ادنا درجہ ہے اللہ کی مہربانی ہر نیکی پر، بشرطے کہ وہ نیکی شرائط کے مطابق ہو اور شریعت کے طریقے کے مطابق ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کے مطابق ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، کوئی اور خرابی نہ ہو۔ کیونکہ اگر نیت میں فتور ہے پھر بھی اس کا اجر وہ نہیں ملے گا۔ اگر صحیح راستے پر نہیں ہے، بعض لوگ نیک کام کرتے ہیں لیکن صحیح طریقے پر نہیں کرتے، وہ بھی برباد جاتا ہے۔ طریقہ کار بھی وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول نے اور شریعت نے متعین کیا ہے کہ اس طریقے پر کرو۔ کئی لوگ نیکی بدعات جتنی بھی ہیں وہ آخر نیکی کی باتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن غلط طریقے پر کی جاتی ہیں، وہ طریقہ شارع کا نہیں ہوتا۔ اپنی مرضی اور خواہش سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا کر لینے میں کیا حرج ہے، پھر اس کو وہ نیکی خیال کرتے ہیں۔ تو یہ دعا مانگنی بھی تو بدعت ہوتی ہے، اجنادہ پڑھ کر جو متصل دعا مانگنے کو فقہائے کرام بدعت میں اور منکرات میں شمار کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں لو جی دعا مانگنے میں کیا حرج ہے، دعا تو عبادت ہی ہے۔ تو نہیں، قرآن میں بھی دعا کو عبادت کہا گیا، حدیث میں بھی کہا گیا، لیکن وہ موقع اور محل نہیں ہے اس کا۔ وہاں اللہ کے نبی نے نہیں مانگی، خلفائے راشدین نے نہیں مانگی، ان کے طریقے کے خلاف ہے۔ ائمہ دین نے نہیں مانگی وہاں، اس واسطے اس کو بدعت کہتے ہیں اور منکرات میں شمار کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار بھی صحیح ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے فسیرا اختلاف کثیرا، جو تم میں سے زندہ رہیں گے بہت سا اختلاف دیکھیں گے، تو میں تمہیں تلقین کرتا ہوں فعلیکم بسنتی و سنت الخلفائے الراشدین المہدیین عزو علیہ بن نوازل، تو لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو، دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ سمجھ نہیں، اختلاف کی صورت میں یہ معیار ہے کیا ان کا طریقہ کار کیا تھا، اس کو معلوم کرو پہلے، اس کے مطابق چلو۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کا زمانہ مبارک اور حضرت ابو بکر عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کے 6 سال، یہ متفق علیہ ہیں، ان میں امت کا اختلاف نہیں ہوا۔ اس دور کا جو دستور العمل ہے وہ ساری امت کے لیے متفق علیہ ہے۔ بعد میں جب اختلافات شروع ہوئے تو پھر کوئی قطعی بات نہیں کہی جا سکتی، ہر ایک کو اختلاف میں اپنی دلیل ہوتی ہے اور اپنی دلیل پیش کرتا ہے۔ تو لہذا معیار یہ قرار دیا گیا، نیکی معتبر ہوگی لیکن اس کے شرائط بھی ہوں۔ نماز معتبر نہیں ہوتی یہ انسان پڑھتے ہیں، کیوں؟ طہارت ٹھیک نہیں ہوتی اور نیت ٹھیک نہیں ہوتی، کئی قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں، وہ نماز اس کے منہ پر پھینکی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے۔ حالانکہ نیک کام کیا ہے لیکن صحیح طریقے پر نہیں کیا، غلط طریقے پر کیا ہے۔ اس واسطے جو نیکی کو لایا وہ نیکی بشرطے کہ صحیح ہو اور ٹھیک طریقے پر انجام دی ہو، تو ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا۔ یوں سمجھ لیا جائے کہ گویا اس نے 10 مرتبہ اس کام کو کیا ہے۔ یہ ادنا درجہ ہے ایمان کے۔ نیکی جو بھی نیکی، فرض کرو کوئی شخص ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو یہ بڑا اونچا عمل ہو جائے گا، نیت ٹھیک ہے، اخلاص ہے، تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ گویا کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، خدا تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اسی طریقے سے حضور کا فرمان ہے کل تحمیدتن، ہر حمد کا کلمہ، تسبیح کا کلمہ، تکبیر کا کلمہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب صدقہ بنتا ہے، نیکی بنتی ہے۔ اور ہر نیکی کا ادنا ادنا درجہ یہ ہے کہ صحیح طریقے پر انجام دی ہو تو ایک کا 10 گنا اس کا اجر ملے گا۔ یہ قطعی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، من جا بالحسنت فلہ عشر امثالہا ومن جا بالسیئۃ، جس نے برائی کی، برائی کو لے کر آیا تو اس سلسلے